آغا مواقف پا آخری صورت یوم اختیار دی او ترنه نبگه چه دوم را خو را اونه اصلا چه دوم را خو چه دا بگه خو دی یا انسان با اولا گی آغا با اوه چه دا کانون تیگ نبه خو دا آغا پا دی واجه وای چه دا آغا ذهن چه ده آغا دا دغه کانون آغا اصل حکمت تا رسیدره نی آغا جس لگ مخ کلار شی او لگ ونه تحقیق نورو کی نو آغا دا اخپل خبر نا پس پای اختیاری کی زمان خبر غلط او قرآن جس ویلی وغا ٹک دی در از اخپل دا علم کمی چه دا قرآن کریم پا یو کانون بانه گوتو چه تا کی در از اخپل علم کمی دا دا اخپل ذهن کم زوری وی او چه دا ذهن کر لونه که ترکیو کی او دا ذهن آغا ستن پزایو درگی نو پا خپلا غلطی بانه اعترابو که چه ما غلط ویدو قرآن چه سوی اغتی بوی زمائی دت منه دروزا پوری والا چه یون نکتا چیلنج نکلی شوا دست کلام دین دست دیر چه اپلار نشی پیش کولی دستو پیش کولی شی اللہ وی تاسو دما پا پیغمبر اعتراض کوی چه دا قرآن تا دا زن نجوڑه دا دا برسو جوڑولی شی نو بیا خورازی تازم جوڑ کئی فاتو بی صورت من مثلی نو راڑی تاسو یا صورت پشاند دی هاود غوشو اداکم من دون اللہ راو غاڑی علم اخفل ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتنی اللہ وی فائل لم تفعلو نو کچری اونکا تاسو داکارم که اونکا یعنی علماء بخفل راو غواری طول تباو آئی چه مونگ دا چیلنج ملاو شویره سه جواب پا کار دی چیلنج ملاو شویره دی پیغمبر چیلنج را کرده وی چه تاسو هم پیش کئی دا نو رازه سب بند راو باسه یو جوابو کئی نو اللہ وی فائل لم تفعلو کچری اونکا تاسو دا کار یعنی دا قرآن کریم ونی کلامم پیش نکلی شو خو اللہ وی ولن تفعلو داوم یا ساتی دا خاطر ما جمعو ساتی چه هرگزی نشی کولی اللہ وی دا ساو دا وز بس نا باہر دا دا سکولی نشی گوری یو سڑی وی یرا لانی سنگا دا زی ٹوپ والی دی ویرا تو وو کنن بیا وتا وای کچری او دین نو کچری او دین نو نو ور پسې سجال وای بیا وګړه دا سزای او ځان لا کار ګوره ما دا سې کول نه شي دا ټوب واله شي نه ځان لا کار ګوره ما نو الله وای فایل لم تفعلوا کچری اونکا تاسو دا کار دا قرآن ونی کلامو ما پیش نکلیشا ولن تفعلو او هرگزی نشی کولی نظمائی دتمنده چه کلا قرآن کریم لا جواب کلام دی او سوک جواب نشی کولی دا قرآن کریم تعلیمات شری داغی جواب کولم گراند نو بیا چه کلا دا باطل رد کنو دا قرآن کریم پا الفاظ ویو کا داغی جواب بیا چیدنو گرانده داغه جواب ډیر ګران دی زمای اوځای کې بیانو دی کوټه کې آ کسان را ته ویل ته مدد دلته خدا خو دې مولیانو ځای دی او تی आवाज یې نو صبح کې نمایده علما دې ټول کنه ویاو نمایده چې وامن قرآن بوام نو د قرآن جواب سو کول شي ما د قرآن جواب سو کول شي ما زما خدا سوچ دی او پا اللہ می دی کسمی اغدائی ترانم بلکل مرکز و سنٹر و اغدائی که می بیانو که بیلی را دتلی و حچی کم وقت بیانو ناغمالی بیلی را خلق تماشیل را غلو چی دا خلق بیرا تینگی یو دی با پی ترازو نکی دی بس کئی پس ای کسمی موزو ناوکل اغدائی که غارو ندی دپان و توایی اغی که غارو ندی ای که کمری جوڑی کردی دی غارو نو که نو بس هغه دا وردن نشو او ما ته میدان دا سکولاو پری خدا ای ملګر راته دا څنګه چالو ما دا قرانو ما زه مطمئنم دا الله په کتاب باندې آن که ما دا اللہ دی کتاب نا آن خواه دی خواستوه یو معشوم هم زمان جواب کولش او قدر دا قرآن نوام نو چه زان تا سوائی نو پا اللہ قسم کرد جوابو کی جواب دا دیکی گی ننو دا قرآن جواب برا چاپلارو کی ایسو گی نشی کوله زان تا چه سوائی نشی کوله دا ار باطل او دا هر غلط رد پا قرآن بانه او کا دا لا جواب دیر دیسو جواب نشی کوله اللہ رب العزت فرمائی ولن تفعلوا او ہرگز نشی کولے فتق النار التی نو یاری گئی دورا غنا وقودوا الناس چه خشاک داغی خلق دے والحجارتو او گٹی دی اللہ رب العزت فرمائی بیا جہنم میں جوڑ کر سلوے خوم داغی خلق لا چه سوک دو قرآن مخالف دی او پیغمبر باندې اعتراضونه کوي او دغه خلکو ځای دی کا الله وايي کبيام پو یانه شوي سمات لاب دي چې کلم علماء را جمع شو تاسو ته صفاوي چرو ادا زمونږ د واس خبره نه داسې کلام مونږ نشو جوړولې بیا خپل شکست تسلیم کړي او وايي چې زمونږ اعتراض غلط او دا په حق دی دې چې سوید الله را تر به وايي بیا خپل شکست تسلیم کړي د دو خبره او مانه ایمان پر آره چه نر آره بیا بم جهنم زایش وکودو الناس والحجاره چه خشاک داغه انسانان دی او گٹی دی نو گٹو نا کمی گٹی مراد دی ویدین آغا گٹی مراد دی چه دو کمو نا مشرکانو بوتان جوڑ کرده و مجسمه دی جوڑ کرده وی او داغه عبادت پی کن اوی آغا گٹی چی دی چه داغه نا دا مجسمه جوڑه شوی نا آغا با اللہ دی جانم تولی لکه دو صورت انبیاء دا آیت پی پیشکای علماء کرام صورت انبیاء و لسم سفارا اتنوی نمبر آیات اٹانوی اتنوی نمبر آیات اٹانوی دیکھ اللہ تعالیٰ ذکر کئی 98 نمبر آیت اخیری رکوع دا دو سورۃ انبیاء اللہ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یقیناً تاسو او چا تاسو چې بندگی کوئی ما سوا د اللہ نه حسب جہنم خشاک بالنا د جهنم دی الله او مشرکان تاسو او تاسو چې عبادت کوئ دا ټول د جهنم بالن دی الله وای خشاک تاسو خبره کوم دا دغه ګټو د خلکو ته ویلو دا د ګټو د خلکو ته ویلو چې زمونږ له پلاني صاحب مجسمه جوړه کړي نو بیا دې څه ګناه شو دې ګټو څو ګناه چې دای به جانم ته الله ولي سوچ وکړ دې کنه دې خبره باندې دادا راځي وای دا ولې وای زمای دې اتمنداره دینه غ باطل فرس خلق مراد دې چې د خلکو سرونه دان تخکا دګړو او خلق مراد له سیدې به ودل ګوري او خپې به ول خلکولې په شاشه باندې نتللو ا د خدای درجه او مقام ول ور کړو او دا غی دا خلی گف اغی هر پی آخر گرنه لو دای دا غی عبادت کو او اغی دا خدای در اجام و کام ور کردو لکه سورت توبه که اللہ تعالی ذکر کئی لسم سپارا سورت توبه که اللہ تبارک و تعالی دی یهودو او دی نسواراو ذکر کرده ها چی دای دا کار کرده سخل که حدی درجه او دې مقام در رسول دی چې هغه له خدای هغه مقام ورکړی دی او هغه دې هغه رسول دی لکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم لسم سبارا چې نصف تورسی یو دې شم نمبر آیته 31 نمبر اتخذوا احبارهم ورهبانهم نسلی دی علماء و پیران خپلو اربابا من دون الله خدایان ما سوا دا اللہ نا اغا خپل علماء و پیران چی دی دا غین خدایان جوڑ کردی دی کلا چی دا آیت کریمہ را لے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ نو چونکہ دا نصواراو کیو مسلمان شو دا خاتم طائی زیو عدی اغا چی دا آیت را لے نبی علیہ السلام تا وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کو آگئی تا خدایان نو ویلی نبی علیہ السلام و توی عادی چیو خبر بیرہ تا جائز کرا اگر چا غم ناجائز و حرام باوا تاسو با حلال و جائز نگانلا وی آو جی اچھو شے بیرہ تا ناجائز کا و حرام بے کرتا نو اگر چا غشے با جائز و حلال و تاسو بیا حرام نگانا وی آو جی نبی علیہ السلام و توی نور خدایی ستا وائی نور خدای توب سے دوائے دا پنجاب شیخو پوری دا دلو ما زمار اور دیلتے دائی پا گاوان پنجابیان اسی ما تیوے دائی غٹ اغوخ نخوری ما داولی بیماران دی وی نا وی دا دائی یو پیر دے وی آغا پی بندہ کڑے جا پتاسو غٹ اغوخ حرام دا وی وچ منگ مانی پیر سے بندہ کڑے آنو ما دا آغا یہود دی خان دائی گئے اس فرق نشتے اگر ما دا ویچے دیکھے دے پیران لسر آزینو ما دیکھے لوئی کار دے یہ والے ما نرائی وقت رچا با دیشن او چی اگر آشی این دا دوڑای پا ٹیم او دای کارا غٹا وقت پا خشوی او دا اگر لگی نا دے بس کئی وقت بوچے مالا دا پیسو وقت را رائی نو چی بند ایکی پی نو بس اگر کار آر مال چی کم ننو با فریج کے نرائی وقت پر دای خوچے پیر سے برازینو بس آب والا شرائی نو ما ته ودا تاسو یې کنا ودا تاسو سم دې په نه بس دا څه خیره ښه وې دې د لازمات روزه خیال نو مې نار اور مې قران چې وای دا قران باندې دا څه ذهن کولاو کی او نظر باندې په معاشره کې لګي په دا باندې ته لګي چې یاره تاسو کیږي او د معاشره ډاکټر باندې کی د معاشره په نه بس باندې لا څه خی بیا وتا د پد لگی جی دان نبز په کما کا تا کی آرام دی او دے تو پونه وای تا دو بیا اندازه لگی او دا رنا د قران دا دا د سنتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمای د اتمنه را دینه دا خدای مراد دی الله فرمای دا خلق چی دی ها دا الله رب العزت فرمای دا بوله جهنم تولم دے دار دے گٹو نو سمرا دے نو لوگوں نے مطالعہ کو کنا ہاں اس دا خونہ را جدہ پختوں مترجم دے رسا خاو لگے پا حاشیو بانے گو رہا ٹولے لم دے بس آئی کے جمع کڑے ٹولے لم دے آئی کے جمع کڑے زمائی رتمندہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ذکر کئی چرا دینا دو گگڑو آغا گٹ مرا دے چھ پا غیر جہنم اور بلی گی لیکن منگا اتاسو تنور کے یا پانگری کے لرگی بلاو کنا لرگی بلاو کنا اغینا اور روزی دا در جہنم اغا اور چرے اغا دو گگڑو پا گٹو بانی بلی گی اغینا اغا اور روزی ندین اغا گٹ مراد دے چھ اغر دے جہنم لرگی دے بالن دے اللہ فرمائی آغا دی او دا انسانان بہت علم نو پدائی بانی باغا بلی گی اللہ ایتنا مونگا اوسا دی اللہ دی مونگا محفوظ کی نو اللہ وَإِفَتَّكُ النَّارَ الَّتِي بس او یارے گئی دور آغانا وَقُودُ النَّاسُ وَالْحِجَارَ چه خشاک داغی خلق دی او گٹی دی او عدت للکافرین تیار کڑے شوے دے دا پارا دا منکرینو کافرانو یرا دا قرآن کریم سا جیبان داز دے دادا چی دے حیبت او دا خطرے خبر او کی کنا نو مومن مسلمان لیاک دم در لو خوشالولو او در خکولو خبر او کی چی سنگا یرا ذکر کنو یک دم ورپسے دا بشارت دا زیری خوشخبری خبری کری نو اللہ وائی وبشر الذین آمنو خوشخبری وارو زما پیغمبرا آغا کسانو تا چی مانی روڑ دے واملو صالحاتی او عملی کڑ دے صالح ایمان راوڑ دے پا دے بانے چی عبادت او بندگی بغیر دا لانا دا بل چابنکم یا ایو انا صعبدو ربکم کلا چی دے ایمان خبر رازی قرآن کے نو مخ کے چی کما دعوت کرشیوی نغیت اشاری اللہ رب العزت فرمائے چی دای امنل چی بغیر دا اللہ نا دا بل چا عبادت بنکم عبادت پا دیو اللہ کم واملو صالحاتی او عملیو کا صالح یو نیک عمل لے یو صالح عمل لے نیک عمل ارسو کولشی و صالح عمل ارسو نشی کولے نیک عمل ان دو پلار بانے روان دے او یو کس پلار را پرے و داغو دلاز کر اوچا دے اوکو داغ نیک عمل اوکو خکار اوکو چالی اولس روپے وارکڑے امداد واسر اوکو دا یو نیک عمل دے خکار دے نیکی دا خو صالح عمل دیتا ہوئی چی تی یو کارو که دی نبی علیہ السلام پا طریقہ بانے شریعت اغیت صحیح وائی او خوات وائی او پیغمبر چی سنکڑی یا غصیو که دیتا ہوئی صالح عمل دیتا ہوئی اللہ وائی وبشر الذین آمنو خوشخبری ورکا آغا کسانو تا چی ایمان راوڑے دے وعملو صالحاتی او عمل کرے دے پا نقشہ دے پیغمبر بانے لنڈو کے معنی دا عمل کرے دے پا نقشہ دے پیغمبر دسا ان لهم جناتین چی یکینا دی لرا دا سی باغو ندی تجری چی بائی گی با من تحت اللہ نار لاندی دونو داغی والی اگا والی با دسی سورت محمد کے بیاد آگے تذکرہ رازی اگا با دا عبوئی دا شرابو باوی دا پیو باوی یا دا گبین باوی اگا با آگئی سلسبیل دیو زنجبیل دیو دا اوز گوره یا دا پینزرو بایوانی کم بوتل خرزی گی دانی سلسبیل دیو نی زنجبیل دیو ره مرغوز کے میرا خبر اوکڑا ہے اوکاس را لے وی ویوز دے زمانگا پا معیشت را باندیکڑی مائولی وی سڑی دا سلسبیل ماوات رو را نم بدل کئی وی اولی مائتا چا دراشا کلا بڑتا او دے اللہ مائی کور کے دا خپل کوئی نا یو بوتل را ڈکو ما او پاگی بانی لکم چی زمزم آب زمزم او تا دا زوام چی داوال او توائی دا آب زمزم دی زرا تو امنا دا ہما خپل کور کے دا کوئی نہ راڑا کو تو بس ما بارا کے سوا چی دا دے دا رو جن دے او گرشتی نے دے مستا وزر سوچی دا خبر دی بھی امٹی گوکڑا نمائی چی تا دیس زبان سا زین نمطمئن کی گی زبا دے سنگا مطمئن شم جی دا تالو جنت نزن جبیل یا سلسبیل روڑی دا جنت دو بو شراب نمونہ دی تا پتے بان سنگ کے خدا اسے بدل کر خطا تقریباً تقریباً نہ خبر صاحب پتہ دا سے اوشوا نہ بدل کر دا نمونے بدل کر خا خبر ہے اوکا دا پکارو والا بدلول دیکھا چھ دے دا خدا جنت دو بو نمبر کول ادا شراب نمبر کول داو خا خبر نظر ہو رہا مقابلہ کے بیا اسما مقابلہ کوالٹی او کوانٹیٹی دوارا او بیاد آغی مقابلہ کراوالے چاگا سنگا دی دا آغی مقابلہ دا آغی نا بہترین شے پیش کا خا خبر ادا دیرا خا خبر ادا چا زما دا ملک مقامی سیزنوی او غد آغی نا پا مایار کی خوی او خلق والی دا خا خبر ادا منگا خوچ دا سیوشی خود دا چا دا کارمگا والا جنت نمونا والا موار کوا ابل دارا چا کوالٹی دا آغی نا بہتر کا داغی نا بہتر آگا داغا جبال پتہ نور کے چکنے او بگرمو آگے ناغا کوا دا دی خبر نا را اللہ وی ان لہم چی اکنان آدائی لرا جنات دا سی باغو نبی تجری من تخت اللہ نارو چی بائی گی بالان دی دونو داغی والی کل ما روزو کی روزی کو منا احر زلی چی ورکلی شیدی جنتیانو تا دا غینا من سمرت ناس میوی قالو نوائی رزکنا دا پارا دا خوراک. یو ملگر لگیاو بیان کو وی جنتی جی جنت سنگ دن نشی کنا وی دل بدا سی یو مڑا ور کی مڑا وی دیو آغا خوری او خوری او خوری نو او یا کالا بارا می ایسارا وی دیو جبا یو حور راشی بے ودلا سوالی چه بس کا کنا نور سوا نخوری نو ما ودلا سیو کا دل نو ما دیوی تجول خپا شوی ما خپا خودی پا دیکرم جر جنت هم مزا دی ختم کرا یولی ما او یا کالا ویلی سرائی غی یو ونی میوی سر آرامی او یا کالا با مای با دی اغا یو میوی سر آرامی مید اللہ مسلمانا سبل سو آیا دا سو آیا سبل سو آیا کنا سنور سو دل نظر دی چه او یا کالا ری جنتی صرف یو میوی تا آرام کردوی سبل سو آیا قرآن وایا حدیث وایا زمائی دتمندا سڈیر سبر دی مازغو کیا اوڑ کے راشی فضائل دے چی دا خبرے کے سنور مطلبی خبرے ہوگا خلق دا بس فائدہ ملاوشی چا دا بس خیر ہو رسی زمائی دتمندا قرآن ذکر کئی چدائی لے دا خوراک دا پارا سمیوی ورکڑ شی دا غینا کالو نوائی بدائی حاضر لذی دا خو آغا شیده روزی کنا من قبلو چرا کلشو مونگتا دا دینا مخی دا دینا دا آغا شیده چی دا مونگ دا دنیا کی را کلشو نو آخو تو خوڑا لیو دا آغا شیده چی مونگ دا دینا مخی را کلشو نو آغا شیده آخو تو خوڑا لیو پا خبر پوشوی کنا یو سڑی دتا یو مالٹا ورکا او اگے او خی بیا ولا بلا ورکا ادی تا ویدا خو اگا مالٹا دنو وایا خو تا خوڑلے دا اگا مالٹا چ مال رکم دکڑا ہوتا خوڑلے دا بلا دا خدا اگا سیدا دا اگا سیدا نو حضرت شیخ القران رحمت اللہ علیہ چ کما معنی کڑے دا پاگے اعتراض ناراضی معنی سدا کالو وای بلائی حاضر لذی دا خو پشان دا آغا دی روزی کنا من قبلو چرا کڑشو منگتا پا خوار دینا پا دنیا کی چه مالتا و تا ملاوشی وی بچه دا خو آغا سی مالتا دا نو آغا سی خو اللہ وای و اتوبی متشابیا ورکول بشی دا غمیوی یو شان پا رنگ کی جدا پا خوان کی خوچه کل کلاو کی او خوری و بچه واح واح دا دیکه وغی که خود دیر غط فرق ده دا غی مذہب اسو جداوی نبی علیہ السلام فرمائی نزین تے خیال را غلی ده نچالی دلی دی نچا غوگونو دا غی پا بارا چوری دلی دی او دای سیزو ندی او هر پاڑی بید بلی نپو جدا انداز که خواگئی هر پاڑی بید بلی نپو جدا انداز که خواگئی و اتو بھی متشابہ اور کول وشی آغا یو شان پر رنگ کے جدا پخوان کے رنگ بے دغا دے خو جدا بے خوان بے جدا جدائی خواہ اللہ وائی و لہم فی آزواج متوہرتن اوی بادی لرا پاگے کی بی بیان پاکے کڑے شوی دا دنیاوی کمی کم زوری چیری دا بامنی بد اخلاقی بامنی دا ہر کس مالا بد اخلاقی او د گندګیری نه وغی الله پاک صادری د پوز او د خلی او نور کس ما جسم گندګیری شری دا و پکې کا دغنی پاک صاحب وای او اخلاق به له خپل مزیداری و ازواج مطهرات و هم فی خالدون او دای با پاره کې همیشه اوسیدون کې وی چې نعمتونه بسیار وی زنانه ده چه ده نو آغا تا دره ده خوشحالولوی ده نه دنیا که خوش کور ده وردن نشه و ده گرنج تنده ووی نکنه دنیا بدر بانده را تنگشی داسه چه یاد ده داسه دیلا داسه دیلا خوزمایی ده اتمنده ده کم زنانه نه قرآن حدیث که رازی نبی رسام برمایی چه ده کم زنانه نه خواهن پس ما قول وجب ناراضی باغید اللہ لعنت وری فاغید اللہ لعنت ہوئے گی نو چی دا دو امالا با دا مطالبا پورا کہ دا پورا کہ دا کستا دا وسن باری او بیا دا تندے گرونج کڑی پا دے زنانا دا اللہ لعنت ہوئے گی او نبی علیہ السلام فرمائی پتاسو کہ بہتر آغا دے چی دا غر ویا دا خپل کور والا سرخی چی دا غر ویا دا خپل کور والا سرخی دوارو دے گوارا خبرہ کرے دا خوا کور با چلے گی امالا چرا دوارو طرفو نا کاتا صفاوی اللہ دے زمانگا کورانی روغی کی اللہ را بولی دات دے زمانگا پریشانی ختمی کی اللہ را بولی دات دے ٹولو لویوارو گنو نماغ کی سمرا مشکلات چی دی اللہ را بولی دات دے آسان کی سمرا بیماران دی اللہ را بولی دات دے ٹولو دا صحت ور کی اللہ دے ٹولو پریشانی ختمی کی اللہ را بولی دات دے مونگتا ہدایت استقامت نصیب کی اللہ رب العزت تیرے دے ملک بچے بچے پا امان و ساتھی اللہ دے محفوظ کی پدے ملک دے اللہ ادا سے حاکمان مسلط کی چغر دے ملک دا عوام اور دین اسلام و دا مسلمان خیر خواوی اللہ دے منگ دے بدخواہ و ظالمان و نو ساتھی سوکے چے اوری کورنو کے اللہ رب العزت تیرے طول جو لئی دے خیر نہ لگی اللہ دے دنیا و دا خیر فائدے طول و توری اللہ تعالیٰ دا عمل توفیق والے جزاکم اللہ خیر الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل بي كثيرا ويهدي بي كثيرا وما يضل بي إلا الفاسقين إن الله يقيننا الله تعالى لا يستحي نپریگ دی اید ربا دا چه بیان کی مثلا ما بعوضتا یو مثال دا ماشی سرا فما فوقا یا زیاد دا ماشینا فاما الذین بسر چه آکسان دی آمنو چی ایمانے روڑ دے فیعلمونا بسا غی پوئی گی یقین گئی انہو الحق چی یقیننا دا مثال حق دے من ربهم دے طرفا دے رب دے دینا و اما الذین او ہر چی آکسان دی کفرو چی انکارے کڑے دے فیقولونا بسوائی آئی ماذا اراد اللہ سوشے ارادہ کڑے دے اللہ تعالی بہذا مسئلہ پدی مثال سرا یضلوا به کثیرا گمراہ کئی پدی سرا ڈیر یعنی ظاہری او توفیق ورکئی پدی سرا ڈیرو تا وما یذلو به او نا گمراہ کوی پدی سرا الا الفاسقین مگر وتن کی دپلو د شریعتنا الذین آکسان ینقضون عهد اللہ جما دویا ای لوز دل تعالی من بعد میثاقی پس دا مضبوط والی دا غینا و یقطعونا او کٹکوی ما آغسا امر اللہ چو حکم کڑے دے اللہ تعالی بھی پاغی سرا ایو صلا دا چی ادا دکڑیشی ایو صلا دا چی اوزائی دکڑیشی ویفسدونا فی الارض او روانے کئی پا ملکی اولائکا دا کسان هم الخاسرون خاص دیدی تاوانیان کیفا تکفرونا سرنگے انکار کا ویتاسو باللہ دو وحدانیت اللہ تعالینا وکنتم امواتا او حالا دے چو ویتاسو نش فا احیاکم بستیگل ایتاسو جواندی درکا تاسو لا ثم یمیتکم بیابا مڑکی تاسو ثم یحییکم بیابا جواندکی تاسو ثم الیہ ترجعون بیابا خاص اللہ تا واپس کول شئی تاسو دیا ایوہ الناس عبدوا ربکم نا دویم باب شروع شو دا اولی سے دا سورت بقرے او پدے کے لمبے داور توحید شروع شوا داور توحید بیان شوا او پاغے بانی پنز قسمہ دلائل عقلی بیان کرل آغزا چتاسو اوستاسو مشران پیدا کری دی آغ ازاد چزمکے دل فرش گردولے دے آغ ازاد چی اسمان درلا چت گردولے دے آغ ازاد چی باران دربانی ورئی آغ ازاد چی آغی سرا چزمکے نا زرغنے کئی غلے او میوے درلا پیدا کئی دا آغ ازاد عبادت کوئی چکلا دارس آغ ازاد کئی نو فلا تجعلو للہ اندادن بس مگر دوئی اللہ لران برابر بصیبت کے بل سوکا ورپسے اللہ تبارک و تعالی دے اعتراض دے آلی کتابو جواب کو آغا اعتراض شغی کو پا نبی علیہ السلام بانے چداب کتاب دا عدد زان نجوڑے دا کلام دا اللہ ندے نو اللہ رب بولی دا تو او فرمائل کچر دا سی کلام بغیر دا اللہ تعالیٰ نا دا بل چاکی دیشی نو رازی تاسم دا سی ویسا دا کلام پیش کئی خانمتو او نمور علماء در کشتے چه تاسو پا غیبانی نازے گئی او زان تا گوتا نوائی چه منگم دا علم خواندانیو نرازی تاسو من دخبر علم اکمال پیش گئی ورپسے اللہ تبارک و تعالی تخویب ذکر کا یاری ورکڑا چه سوگ مسئلہ را توحید نمانی نو دا غید پارا اللہ تعالی اور تیار کرده ده وکودو الناسو والحجارا چه دا غی اور خشاک انسانان دی خلق دی او گڑی دی ورپسی خوشخبری ذکر کرده دا پارا دا آغا چا چه چا مسئلہ را توحید منلا او عملی او که پر سنت طریقہ دی نبی علیہ السلام بانی ورپسی اعتراض دا علی کتابو پر قرآن کریم بانی او داغی جواب کئی اعتراض او که پر قرآن کریم کدا دا اللہ تبارک و تعالی کلام وی نو دا اللہ رب العزت خودیر لوی عظیم و اعلی شان دے نو داو داغه دا شان سر نخایی چه آغا دا داس معمولی او دا سپک و سیزون و بارکی مثالون بیانهی کدا دا اللہ کلام بے نو دا دا سیزون و بارکی دا مثالون ما پده که نبیانه دل اللہ تبارک و تعالی داغه جواب کئی اللہ و این اللہ یقیننا اللہ تعالی لا یستحی نپریگ دی عام مانا کئی علماء لا یستحی شرم نکئی لا یستحی شرم نکئی دا مانا چکلا دا اللہ رب ولدد دا شان سر رازین و بیا زمائدت من دا موزون ندا دا آداب و خلاف دا یرا شرم نکی دا الفاظ چیدی نو دا موزون ندی او دا حیا بیرا پلانی حیا اکڑلا او شرمی دا سچلو شا پلانی کاری کو اغی او نکا یعنی دا اغی مبهم دیم دا روزی دویم مبهوم دا روزی مطلب دا شو ان اللہ لا یستحی یقیناً اللہ تعالی نپریگ دی شرم نکی حیا نکی دسنا اید ربا مثلا دا چه بیان کی یو مثال ما بعودتا فما فوکا ما چه سرا یاد زیاد دا غینا اللہ نپری دیدا چه کم زائی که دیو خبر دا خلق و ذہن دار در نکول دا پارا سکه سملم مثال بیانو الموزون وینو اللہ را بولده دا غا بیانی پری دینا دا اللہ را بولده دا شان نخلاف ندا دا اللہ دا شان نخلاف ندا یو خبره چی یو انسان کئی پا عام محفل و ار عام ماحول کے او خطیب پوشی مقرر پوشی بیان کون کے پوشی چی خلق زما پا خبره بانی پورا انرا سیدل نو چی اکل من او خیار او پویا مقرر او واعظ بیان کون کی نو خلق پا آسانتیا بانی دا پویا کول دا پارا آغا دا غیر دا پارا او مثال بیان کی چی مثال بیان کی خلق دیر ذر پویا شی خلق دیر ذر پویا شی پا خبر بانی دا پا مدعا بانی دا پا مطلب بانی نو اللہ تبارک و تعالی دا مخلوق دا پویا کول دا پارا چې د دې خلکو ذهن ته په اسانۍ باندې خبره در نشي چې کم ځای کې د سزي سره مثال بیانول موضوع وینو هغه ځای کې هغه مثال هغه سزي سره نه پریدي هغه بیانې الله تعالی دې دا الله وایي اِلَّا اللَّهِ لَا يَسْتَحِي يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى نَبْرِقْدِ اَنْ يَذْرِبَا دَا چِ بَيَانِ كِ مَسَلَمَّا بَعُوذَةً يَوْ مِسَالْ دَمَاشِ سَرَا فَمَا فَوْقَا يَا زِيَاد دَاغِنَا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دماشی نام یو شیدیر وڑو کے دے چ هغه سره د مثال بیانولو ضرورت وی او موضوع وی هغه سره مثال بیانول د موقع مناسب سره نو الله هغه سره مثال بیانې فریدی نه دا الله د شان نه خلاف نه نه دا به ضایع اعتراض دی چې دا علی کتاب يهودي قاعده سه د انکار کولو لپاره د ځان له وجه ګوري پښتانه وایي چې خو بدوینه باندې بسیاره چو خوی بدوین و بانه بسیارا دا وزد بدخوی و بانه کولی چو پس دریگا سوانج رو باسو سو نکتر رو باسو چیر مونگ دیتاو چو مونگ دا سکن منو چی دیگی دا چلی نو ویر رو گورا دمرا دا معمولی اسپک و سیدو نبارا کی مثالو ندی بکی دا دا اللہ شان سر نخی لیاز دا دا اللہ کلام ندی ویره دا ولی ویلی دی آغای نو پده بانی علماء کرام مفسرین دا دی آغا وجوهات ذکر کئی ویره اللہ تبارک و تعالی صورت حج که ویلی دی لکه اول سمه سپاره صورت حج سپاره چه آخر تا ورسی اللہ تبارک و تعالی مثال ذکر کرده دی مثال بیان کړه دې اخیری روکو چې شروع شي 73 نمبر آیات درې او یایم نمبر آیات دی الله ویا ایها الناس اے ټول خلکو ضربا مثل یو مثال بیانول شي فاستمعوا لا بغوا کې یغیتا او ټول خلکو یو مثال بیانېږي اللہ لتا یو مثال بیانائی فاستمیعو لا بزوکی دی اغیتا اللہ وی غوک و تکی دی یعنی خبر مطلبی دا او دیر اہم دا چی اللہ وی غوک و تکی دی بیاوی ان اللذین یکینن آکسان تدعونا من دون اللہ چی تاسوی را مدد کوئی ما سیوا دا اللہ نا لن يخلقوا ذبابا چار يوم نشي پیدا کول يوم مچو نو مچ خبره بگرا لگانا در یو گورا وارتا ده اللہ شان تاو گورا سمره دلوی اوچت شان مالک ده او غری ده دیس پکو سیزون سر مثالون بیانای پیدا ده اللہ کلام نده اللہ وی لن يخلقوا ذبابا چاری اوما نشی پیدا کوله یو مچو ولا وجت مولا اگر که دا ټول راجمشی آئیتا دا ټول چه خلکو پی جانده او درولی دی ویده که دا تاکتی او ده که دا دی دیده شپی رازی او کٹڑی او ده چه ده نو دا سکی او دا دا سکی کده ده دا اولاد ده بوساڑی نا چا بوسرل نبیا ور پسی دے ڈانڈاری او مچائی کئی دده دا اولاد ها پا پولا پٹی بانی دا آرد که سکلڑل نبیا ور دا نقصان پیخی گی گیدر چوارلا چلی دا خلگی نا پزائی مڑی او پلانی دا سکی یو آغا سکی اللہ وی دا غطول چا سازو پزین کری چه دا ټول عمر راجمه کینو لای خلقو زبابن چاری اوما نشی پیدا کوله یو مچو ولا وجت مولا اگر که دا ټول راجمه شی یا تا مچ پیدا کول دا وړل لري خبره دا و ان یسلبهم الزباب شیئا او کچری تختوی ده دینا مچ سشه پراتا حلوه گوڑا مڈیای ده بیخی بی مچ خود خواگی پسیزی کنا ها؟ خواگی خواگی زان بی وجنی زان بی وجنی انو کتاب سکی خودلو او مچ ور بسیراله او مش دا غینا خپل خپوز را سوری نو لا یستن قیزوه منو نیش اخلاس اولی دا غنا ایدی مچ پا دی پنجو که بڑی زوری چرتا نو زکا چه کٹ سڑی بانی اڑولشی او دا مچ دا خپون از شیع چی دنو غنیشی آغستی لا یستن قیزوه منو نیشی آغستل دا غنا یو ځای کې مې خبره کوله نو ماته یو کس ماته وی تاسو ګورئ دا اولیا او ډیره بیزتی کوي مې څه مطلب دی وی دا تاسو چې وای چې کټ نشي اړولې مې نشي اړولې څه کې اړای نه نشي اړولې دا الله خبره ده اړای نه یو ولې مې دا خو اوچا بدماشي ده نو څنګه مایل پختو په دې ملک چاګره په دیوال دنګل سنگار دی وړر ناروا کار دی نو ما چې کور دراشو په دیوالو دنګي او په کور سړی په څه کم نه ورشي او د باندې کټوالي داخه کار دی اسې مایل او د اولیاء به زدي جاو کړه نو خدای مخ کې ما یو وایا داخه کار دی اسې تاسو نه دا اوس کومخه کار دی اسې دا یو سړی په دیرا کې پروت دی او بل بل راځي او غراله او کټي بيوالو خلک وته چې داخه کار وکړه دا اولیاء کرام مبارک دا سوچونه دا څومره غلط سوچونه دا انتهایی دا اولیاء کرامو بی عزتی کولو اولیاء کرام ډیر خل خلق دنیا کې تیر شوی دی هغه دا کار کو الله وای ک مچ راضی او د پنجو کې دنه سوړي نو لا یلسن کې زو همینو نشه اخلاص ولې دا غنا زعف الطالب والمطلوب کم زور دے دغا غختن کے دغا کم چه غواری اولار دے درگاتا لاسی او چد کر دے مرا دن آجتن غواری اللہ وید دا کدا کم زور دا دادا کم زور یکی دے خواون دے دد سوچاو یکینا کم زور دے والمطلوب او کمزور دی د چانه جواری اچانه جواری غم کمزور دی داغه لاس کې دومره طاقت نشه چې د مجد پنجو نه شې والی طالب وسو آزاد نه واړه چې هغه قوی او عزیز دی ورپسې ویلې دی کنه الله وای ما قدر الله حق قدرې استعظیمون که دید اللہ تعالی لکا سنگا چه پکارو تعظیم دا اللہ اللہ لقوی عزیز یکینا اللہ تعالی خامخا طاقتور دے ها طاقتور ذات دے زمگل جدا سی اجڑا کور کنا مانت بالا کوٹے چیزن روان کری طاقتور ذات دے او دا تجره چانه غواړی هغه د مجد پنجو نه څه نه شي اغسته طاقتور زاده دی عزیز دا تاسو فریادونه نه کوي چې دا کار ولې کوي دا ولې کوي زوراور بادشاہ لري چې دی راونی وي نو څوک باندې نه بیا اخلاص لګي ځکه الله وای و املی لهم ان کدیمتین مولت ور کوم دی دا یقینا نازما گرف ډیر مضبوط دی الله وای گرف می ډیر مضبوط دی چې څوک راونی او الله وای څوک به نه خلاص نگی نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرف اس کے ڈر اس کے دیر گیرے سے کہ ایسا انتقام اس کا دا اللہ پر صبر او برداشت مچا دا مواجی گنی اللہ کمزور دے دا اللہ نیول ډیر به طریقے دی در اس کی دیر گیری سے کہ ایسا انتقام اس کا داغه درست را نیول نه ویری گا شغل ولا ٹیم در کړه دے داغه بدل غسل غړ سختی نو ویرا دا را دے دا مثال بیان شو نو دی ویو ور دا څنګه دا الله کلام دی نو الله ان الله یقینا الله تعالی لا یستحین بریدی ایذربا دا چه بیان کی مثلا ما بغضتن یا مثال د ماجی سره فما فوکا یا زیاد د ماشینا پڑکوالی کی یا لویوالی کی اسی زدمندی او خبر دا سورت بقرہ پو نزول کے اوہ تیائم نمبر دا ستاسی نمبر دے پو نزول شپاگا تیا سورتونہ دے مخ کے نادل شوی سورت احد چھے دے 103 نمبر دے یو سل درم دا ستاسی مخ کی کدے 103 مخ کی ہاں نو سورت احد خلا نادل شوی نو سورت احد خلا نادل شوی نو او دا دا اعتراض بیا را لے چو گنا واتا دا ما شو مچانو سر مثالو ندی پکی دا بسنگا حل کے دا مسئلہ عزت مندا چھ داو شی وائی ناسب دا وائی سورت عنکبوت چھ ویلی دی کنا سورت عنکبوت شلم سپارا چھ ختمی گی آخری آیاتو ندی شلم سپارا چھ ختمی گی آخری آیاتوں نے دی اعلی مثال ذکر گئی سورت عنکبوت یو سل ویختم نمبر آیات کے ذکر گئی اللہ وی مثل الذین مثال کسانو اتخذو من دون اللہ چن سر دے ما سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران چه دا دی زیموار دی و دا دی زیموار دی و دا دی اللہ وی مثال سر که مسئلی دا عنکبوت پشان دا عنکبوت دی دا غیی دا پور دا گوٹونو که چیڑا میاو دا جالی وانی جوڑایی که نا چه دا سی یو پوکی ولوار که نو آر سرلی ولوانی کردی دا سی یو پوکی سر آر سروانی اللہ وی دا مثال دی دا مشرک کی دس ہے دا عنکبوت جالا دا گورا جیبا مثال بیان کو سرا خا دا غی وجہ دالا چھ اللہ وی اتخذت بیتا دا غی عنکبوت جوڑ کرے دے کور نو کور سڑے سلا جوڑی کور دا سڑے بگی با پردہ کی دی دا باد باران نبچوی دا نور نبچوی دا گرمی سردی نزان بچکی پی دو دشمن نہ د غل نہ به سړی ځان بچکی او د دې عنکبوت په دې کور کې د یو سی پد نشته ها چې الله باندې دی عقیده وی او په الله دی یقین وی او په سینه کې دی د توحید عقیده وی زما دې اتمند یو مضبوطه کلا کې ناسي زګه چې د الله رب العزت د قدرت مضبوط لاس ته خپل سر باندې خره زکا چه دادی اکیده دا چه پا ما تکلیب رازی نوم آغا ذات لرکایی بغیر داغن برسک لرکول والا نشتی او که پا ما خوشحالی رازی نوم آغا ذات راکایی او داد قرآن کریم بیان دی اللہ وی وی امسسک اللہ بی ذرین فلا کاشف لہو اللہ کچاری رسوی تا تا اللہ تعالی یو پوچھے ہونے تکلیف نو نشتے لرکون کے داغے بغیر دا اللہ نہ برسو کا پوچھے لگ ہونے دے وی پلانے سب دا مندانی زموار دے او دل دے اللہ وی بے ذر رن لگ ہونے تکلیف کرا ترا دے نو فلا کاشف لہو اللہ وی یردکا بخیرن فلا راد دال فضلی او کئی رادا کئی تا تا دو صفائی دے دو خوش آلائی نو نشتے واپس کا ان کے دو فضل دا اللہ بیا بے سکلر کی دا دو پیو دا کارخانہ نا کور کے اللہ پیدا کرے دا او دے کے دا دو پیو دا پیداوار شے دا اللہ کئی نو دے وائی کسی اولا سمہ نوار کم نو لنگا میں پٹھے کیوں چھیگی یعنی وی دا کارخانہ میں بیا پیداوار نہ کئی نہ یو لسمی جو ور کئی کنا یو کسا بانے تیرے دم یو سیبو لارو کسی تا وی آغا یو لسم را کئی کنا اگر کور نو تا آواز شدا گورده چه سوام جمعات کے ناسم گورده سی پردی خبرانا کم خواه اگر کور نو تا آواز شد ویزا باچا سی منگ آو سوی اڑی نوار کهو یو لسمی نوار کهو دیده سی را روان شد زینم لیده ویرده پنج پیریانو کور روان شد ایک کور روان شد دا دیوا ماو تای باچا سی با ایتکم نیده را روانی ما ولی دکانی نا جوڑے بند شو زما پا خیال مارکیٹو میں جوڑے مائے زما پا خیال دیوالا شو پی دا ٹول سا سروانے دے پی چے چا دا زنو دا کور نرا دا آواز دا نرا را کی چے منگا اسی اولا سمی نوار گو نمائے دا خدا مسلمان آتی اولا سمی سلا وارے اولا سمی من وارا کنا اولا سمی خو من نخت دا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی فتاوی رشیدیہ کی نمو خوب آوری دا لیگا نا اغاوائی کداب دا غیر اللہ پو نموی نو دا خوما نخت دا کفر دے شرک دے خوراک حرام دے مردہ را اغاوائی کداب دا اللہ پو نموی او روخ دائی چی دے نو دا دا ولی پو روخ بانی بخی اغاوائی چی دا شے پا دے طریقاں پا دا غا مقررہ تاریخونو بانی ورکول پا خاص تاریخونو وی دا بدعت تے بیا دا بدعت تے لکا پہیس صورت بانے چی دے نو دا بچکے گی نا دا بچکے گی نا نو زمائی دیت من دا اللہ وائی کزا خیر ارادہ در تا کوما نو اگا خیر دا نسو کا غصر نشی نو دا اللہ وما نا دا اللہ شکریہ دا کا اللہ خبرہ وی خریس کے ما کرا و دوار شاولی خان سر تکے خریس کے دا اللہ و برکات اللہ در کردی دی او تو دا دا پلانی سی برکات تے نو دین علوی ظلم شتے دین علوی ظلم کم دا نرارے نو اللہ و ایتا خزد بیتا جوڑ کر دے آکور و این لا اوان البیوتی او یکینا نا دیر کم زور پکرنو کی لبیت العنکبوت خام خا کور دا عنکبوت دے نغازی دا مشرک اکیدہ چیز دا عنکبوت کور دے لو کانو یعلمون کچر دای پوئی دے وی دا رالنو زکا غیی ترازو کن دا مکی صورت دے اعتراض پا مکہ کے شوے او جواب چیز دا مدینہ کے رازی زمائی دتمند دا خبرم سمینو خوری اصل خبر دا دا چه مخ کے آیاتونو دو سورت بکرہ کی چه کلڑن بے باب ختمی دا اللہ رب ولدت مثالون بیانول وی مثلو ما کم مثل اللہ دستاو قدن آرہ مثال لدائی پشان دا آغا چا دے چه بلی که اور او بیاوی او کسی بیم من السمائی یا مثال لدائی پشان دا باران والا دے چه راشد برنا فی ظلماتون چه پاغی که تیاریوی ورادون او گلزاروی و برکون او بریخناوی اگوی گورا دا اللہ شان تا گورا ادی باران تا گورا او دی راک پلک پلک تا گورا او گلز گلوز تا گورا او تندر تا گورا او اور تا گورا او بو تا گورا اللہ باوی دیسی زنو سرمی سالو نبیانے اللہ وای دا خود اور خبر دا دا باران خبر دا کماشی سر مثال بیانول موزون وی نومی دا پریدم شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا جواب کرے مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آغا دہلی والا تفسیر حقانی چو گورے آغا وای لکا مخ کے اللہ دے جانم ذکر کو دور او بیار جنت او دے نیرونو او دے بی بیانو دے جنت والا ذکر او کو دے بی گورا دے اللہ شان خدا سے ندے کانا دا کل اللہ کلام وے دا سیزنا با اللہ یا دول دا دا اللہ کلام ندے آغام دا کا جواب کردے دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ او دا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تقریباً یو شان جواب دے اللہ وی نانا دا کم خبری کوئی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها وصلى وايفا اما الذين امنوا فسرج يا كساندي چی ایمان راڑو فیالمونا نو غیبوئی گی خدا غا علم یکینی دے زکر دا مومن پو یا دا قرآن کریم بارکی دا اللہ دی حکم بارکی اغا تر یکین پوری وی اغا پا یکین بانی مبنی وی نو فیالمونا بس اغا یکین کئی انہو الحق من ربیم چی یکینن آدم مثالو حق دیر طرفا در عبد دینا اگر وی وی اللہ سمرخ کلے مثال بیان که زمونگ دا پویا کولو دا پارا ولی چی مومن مسلمان دا زلپ وگو قرآن دا وگی خی دا غمخ کی مثالو نا چی بیان شو دا نبی علیہ السلام دا رنگی دا قرآن کریم مثالو نا چی اللہ بیان کرل واقعی تر زمونگ خبر پاسانتیا سمجھ ترالو کنا چه مومن مسلمانی نو آغا وی انلاو الحق من ربیم یکینا نادا مثال آگ دی